قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال ان المال مقصوب مزمون لکم قد قسمه عادل بینکم و زمینه و سیفی لکم. پروردگار عزیز طلب علم رو واجب تر کرده است از طلب مال، از برای اینکه طلب مال زامنش خود پروردگار است. قسمت میشه عادل بین شما، قسم قسمت میکند، اما علم مخزون است عند اهله وقد امرتم به طلبه. اما علم رو باید طلب بکنید عزیز من که دانا باشید، متوجه باشید، از فرصتهاتون استفاده کنید. برای چی از شما را در دار دنیا آوردم، چه باید بکنید و کجا باید برید.